Ναι, ρε, βούλτεψη, reloading. Μας έλειψε σοφάκι. Μας έλειψε σοφάκι. Τι έπαθε. Ο Βαγγελάτος. Το, δεν κρατήθηκε άλλο. Όχι, διάβαζε ένα tweet. Α. Από αυτά που διαβάζουν. Εμένα μου φάνηκε αυθεντικό. Εμφανίστηκε η βούλτεψη μέσα στη μαύρη νύχτα. Δόξα ο Θεός και είπα, φανουρόπ, τα κάναμε. Είχαμε κάνει. Είχαμε κάνει. Γι' αυτό τη βρήκαμε. Πάνε καλά αυτά πάντα. Και χαρήκαμε. Γιατί μας είχε λείψει όντως και να φάνηκε και από αυτά που διάβαζε ο Ευαγγελάτος. Τι θέλουμε τη βούλτεψη. Το μαλλί πώς ήταν. Καλό. Όπως πάντα. Άψογο. Δεν ήταν παραμελημένη τίποτα από το μαλλί. Το μαλλί είναι η αγωνία υπήρχε όταν ήταν στην κυβέρνηση. Τώρα δεν την πολύ νοιάζει. Την αντιπολίτευση. Τη αντιπολίτευση είναι πάντα πιο. Τώρα βλέπεις τη Ραχίλ και κάνει φωτογραφίσεις ναι. σε περιοδικά lifestyle. Ναι. Οι κυβερνητικοί φωτογραφίζονται. Παρεμπιπτόντως η Ραχίλ έδωσε μια συνέντευξη νωρίτερα σε άλλο ραδιόφωνο και κατηγορεί τον Καμένο για τα 500 εκατομμύρια που δίνει ο Καμένος για τα αεροπλάνα για που θα ανακαινήσουμε, αυτά που τα χαρακτήριζε λέει παλιά ο Καμένος, σαβούρες και τώρα δίνουμε τόσα πολλά λεφτά όταν δεν μπορούμε να βρούμε 200 εκατομμύρια. Όλα αυτά τα δείχνει προς τον Καμένο. Το συγκυβερνήτη. Αλλά την απόφαση την έχει πάρει ο Τσίπρας, δεν την έχει πάρει ο Καμένος. Δεν παίρνει ένας υπουργός μόνος του τέτοια απόφαση, όλο το Κισέα το αποφάσισε. Φαντάζομαι αυτό. Τα ακούει και πεθερά. Τι είναι αυτό. Τα λες για τον Καμένο επειδή έχεις τα δικά σου με τον Καμένο παλιότερα. Εκεί μπορεί να τα πει. Ο Τσίπρας είναι ο στόχος. Έχει πολλές επιλογές, άντε και τη διώχνει ο Τσίπρας. Όλη η κυβέρνηση το αποφάσισε. Δεν το αποφάσισε ο Καμένος μόνος του, τούρθε να πάρει τα 500 εκατομμύρια. Όσο ακριβά συνολάκια και να βάλεις, ναι. Η βλαχάρα στη μούρη δεν αλλάζει. Έλεος της. Αμάντια με τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Εσύ δεν είπες για τα lifestyle. Τι θα πούμε, για τις πολιτικές μέσω του lifestyle, τι είναι αυτό. Είναι άλλο να λες έκανε φωτογραφία. Τι προβάλλει το lifestyle, δεν προβάλλει. Η παρατήρηση. Κάποιος φωτογραφίζεται σε περιοδικό lifestyle και με ύφος lifestyle είναι πολιτική παρατήρηση. Το να είναι να λες εσύ βλαχάρα είναι προσωπική παρατήρηση. Όχι. Υπάρχει διαφορά, αγαπητέ. Είναι πολιτικό όταν μου βάζεις το χιλιάρικο το φορεματάκι. Είναι πολιτικό το βλαχάρα όταν δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Στη Ραχίλ Μακρύ υπάρχει. Τι άλλο υπάρχει. Όχι. Πέρα από Ραχίλ, προσωπική πορεία και ματαιοδοξία, τι άλλο υπάρχει. Όχι. Αν μιλάς για προσωπική πορεία ματαιοδοξία στη Ραχίλ, στη ζωή τι θα πούμε. Θέλω να προσέχουμε τις λέξεις. Μη δείτε. Οι λέξεις ανήκουν σε ανθρώπους. Έλεος πια, δηλαδή. Συγκεκριμένες λέξεις ανήκουν σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Η λέξη αυταρέσκεια, ματαιοδοξία, σοου. Τώρα λέμε για Βαρουφάκι. Ή για ζωή. για ζωή. Ελέγε να καταλάβω. Μισό για Βαρουφάκι. Ή για Καμένο. Α. Μπούλινγκ. Μπούλινγκ. Σεξιστής. Ελαφρώς, σαμαράς. Είσαι σεξιστής. Είμαι της αντρικής οδού. Δεν είσαι της τεθλασμένης. Όχι, βέβαια. Τώρα εγώ της αντρικής straight εκεί, του γκρου. Θέλω να προσέξουμε πώς μιλάμε. Γιατί το κοινό, ένα μέρος του κοινού είναι πολύ ευαίσθητο. Δεν θέλει να λέμε τίποτα. Δεν βλέπει ΣΥΡΙΖΑ. Τίποτα. Τα βλέπει όλα φυσιολογικά. Καλά και εσύ. Δηλαδή το παράκανες. Δηλαδή και η χθεσινή εκπομπή. Sorry κιόλας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να μην είσαι υπέρ της κυβέρνησης. Τη οποιαδήποτε κυβέρνηση. Δεν κατάλαβα. Ποιος είναι ο ρόλος, ας πούμε, μιας εκπομπής αντιδικιάσματος. Εγώ είμαι υπέρ. Της οποιασδήποτε. Δεν είναι αυτό. Δεν πρέπει μια εκπομπή να είναι υπέρ. Μιας... Είμαι... Γιατί η εκπομπή να είναι κατά της κυβέρνησης και κριτική απέναντι στην κυβέρνηση. Με το παραμικρό κιόλα. Και γιατί δεν περιμένεις. Αυτό δεν περιμένω είναι ένα θέμα. Το βασικό επιχείρημα όλων αυτών δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ εμείς. που τα υποστηρίζουμε τη ζωή. Ψηφίσαμε αλλά... για να φύγουν οι άλλοι. Ναι, ψηφίσαμε για να. Δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Λένε διάφορα. Καλά, δεν είναι και όλοι ΣΥΡΙΖΑ. Όποιο αντιδράει είναι ΣΥΡΙΖΑ. Εννοείται. Μπορεί κάποιο να μην αντέχει αυτή την άδικη κριτική στη ζωή, στο Βαρουφάκι, στον Καμένο δηλαδή... και σε κάθε ψώνιο τη κυβέρνηση του Τσίπρα. Που δεν... Τι είναι αυτά, πώ μιλά έτσι. Πολιτικό χαρακτηρισμό. Απολιτικό χαρακτηρισμό. Είναι πολιτικό χαρακτηρισμό. Όχι bullying. Δεν είναι bullying. Δεν είναι bullying. Ούτε σεξισμό. Όχι. Ωραία τότε. Είπα τίποτα για αντρικά, γυναικεία και τέτοια. Τεθλασμένε. Όχι, ήταν σωστό. Να γυρίσουμε λίγο στη Σοφία Βούλτευση που όλου μα ενώνει. Να μην φύγουμε από τη Σοφία. Καταρχήν έχουμε μια συγκέντρωση στο κέντρο τη Αθήνα. Έχουν έρθει εργάτες. Ναι. Από πάνω, από τα μεταλλεία. Είναι όλοι ενημερωμένοι για αυτή τη συγκέντρωση και δεν θυμούνται, νομίζω έχει και το απόγευμα στα προπύλαια κάτι. Στα προπύλαια είναι η αλληλέγγυη. Ναι, αλλά νομίζουν, δεν είναι σίγουροι γι' αυτό. Για την άλλη είναι όλοι ενημερωμένοι. Θα τα πούμε πριν πάμε στη Σοφία. Πολύ καλά και επαρκώς. 6 ώρα το απόγευμα είναι η αλληλέγγυη στους κατοίκους της Χαλκιδικής που μάχονται για ανθρώπινη ζωή, για ανθρώπινο περιβάλλον. Στα προπύλαια 6 ώρα είναι αυτό. Και τώρα... άλλοι για ανθρώπινη ζωή μάχονται, τη δική τους. Τώρα έχουν έρθει εργαζόμενοι, τα μέσα ενημέρωση τους παρουσιάζουν 4-5 χιλιάδες. 1900 νομίζω είναι το καλύτερο. 85 πούλμαν! Ούτε ταινίσι τόσους δεν έφερνε στα θέατρα. Ένα από τα βασικά κρατάνε κάτι πλακάτ καλοτυπωμένα. Mm. Άμα είσαι εργαζόμενος και έχεις ωραίο σωματείο, έτσι. Είναι ένα καλοτυπωμένο ακριβό με διχρωμίες και με τέτοια. Που τι γράφει το ταπανό, κάτι πλακάτ που έχουνε. Ναι, στα μεταλλεία. Α, και ο χορηγός από πίσω στην πλάτη. Συνήθως όταν κάνουν εργάτες διαδήλωση για τη δουλειά τους, λένε θέλουμε δουλειά, δεν θέλουμε ανεργία, συνθήκες δουλειάς καλύτερες, μισθούς, όλα αυτά. Εδώ ναι στην επιχείρηση. Δεν πρέπει επιτέλους να πούμε ναι στην ανάπτυξη, ναι στην επιχειρηματικότητα. Πότε θα το λέγαμε το πια. Ναι στην με τη μιζέρια της αριστεράς όλα αυτά τα χρόνια με τα τρύπια τα πανώ, να μην τα παίρνει ο αέρας. Το άλλο πλακάτ λέει ναι στην ανάπτυξη. Α, είναι αυτά τα δύο. Αυτά τα δύο. Ναι στα μεταλλεία, ναι στην ανάπτυξη. Είναι οι ίδιοι που στην πλάτη έχουν το χορηγό. Αυτοί. Το μεγάλο εργολάβο και το μεγάλο καναλάκι. Χτες που τους βάζανε στο Πούλμαν, τους ρυθμίζανε. Και από πίσω έγραφε της εταιρείας τα. Βέβαια, άλλη αξία αποκτά μια πορεία όταν συμμετέχει σε αυτήν και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πήγε. Είναι άλλο αυτό. Ο Σταύρος πήγε ή όχι ακόμα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ακόμα δεν έχει πάει. Είναι στους μετανάστες, θα το πει το μεταναστευτικό Σταύρος. Αυτή την ώρα έχει. Λοιπόν, τι καινούργια εργολαβία με τους μετανάστες, τι θα τους κάνουν. Θα τους συμμετώσουν, θα τους κάνουν διόδια, τι θα τους κάνουν. Δεν ξέρω. Λοιπόν, να πάμε στη Σοφία. Να πάμε. Όλο που εκεί πάμε και δεν πάμε. Και δεν φεύγουμε από τη Σοφία. Μα η Σοφία όλους μας ενώνει. Γι' αυτό το λέω. Να θυμηθούμε και σε λίγο να θυμηθείς να σου πω και τι είπε και ο Πανούσης. Και εδώ και σε άλλο ραδιόφωνο. Γιατί λέει ωραίο ο Πανούσης. Το παρακολουθεί στενά. Που ναι. Όταν λέει ότι κινδυνεύει η εθνική κυριαρχία, είπε νωρίτερα στο Χατζηνικολάου, γιατί μέσα στους πρόσφυγες είναι και δουλέμποροι και τζιχαντιστές, αυτά ούτε ο Άδωνης δεν τα έλεγε. Και μένουν οι πέτρες κανονικά των φίλων Σιριζέων ακροατών, ότι μια λογική προφανώς ή. Ο Πανούσης δεν είναι δικός μας. Ναι, είναι ναι, Δημάρ. Πέντε επιχειρήματα. Δημάρ, λογικό. Η ευκολία με την οποία έχουν επιχειρήματα. Είπε αυτό και σε άλλο ραδιόφωνο, είπε ότι υπάρχουν μπαχαλάκιδες μισθοφόροι. Του έχει πει η αστυνομία ότι αυτοί που σπάνε κάτω οτιδήποτε είναι μισθοφόροι. Γι' αυτό είναι αυτά, αν τα έλεγαν οι άλλοι, θα είχε γίνει ένας χαμός και κυρίως στα social media που γίνεται τέτοιος χαμός. Τώρα υπάρχει λέει μια ηρεμία, είναι Πέμπτη μεσημέρι με έναν γαλανόλευκο ουρανό και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε στη βούλτεψη, γιατί έχει μια αξία. Η βούλτεψη έχει μείνει στην πρόσφατη ιστορία για δύο δηλώσεις. Πρώτον, το μαλλί πώς είναι και δεύτερον, το χαρτί υγείας. Χθες λοιπόν στην εκπομπή που την είχαν ο Ευαγγελάτος και η Τρέμη, τη το θύμισαν αυτό. Πάντως θα δώσουμε και μια εικόνα από το Twitter. Συρρυκνώνεται και στη συνέχεια. Στο οποίο κυρία Τζάκρη, το λέω γιατί το Twitter έχει πάντα και χιούμορ. Προηγείται η κυρία Βούλτεψη στα tweets. Κυριαρχεί δε η περιβόητη υπόθεση με το χαρτί υγείας στο προεκλογικό κυρία Βούλτεψη. Αυτό έγραψε. Ναι, μόνο που δεν το είπα ποτέ. Ποιος το είπε τώρα. Δεν το είπα ποτέ αυτό. Είναι στο κυρία Βούλτεψη. Όχι, ποτέ. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, αν ψάξετε. Εγώ θέλω να το πω. Θέλω να, το αυτή ακούω, είναι το η πλάκα, ναι. Εγώ όχι, θέλω, να το, πω, αυτή εγώ να, θέλω να το πω ολόκληρο, ναι. Εισάλεψε. Τώρα. Τρελάθηκε. Τώρα. Δεν θυμάται. Αλτσχάιμερ. Το είχε πει κάπου εδώ ήταν και η παγκόσμια μέρα, δεν θυμάμαι. Ναι, βεβαίως το έχει πει. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι σε αυτήν την παγκόσμια. Και εσύ, Σοφάκι μου, και εσύ. Ναι. Το έχει πει. Κανονικά. Θα ακούσουμε. Πάλι το έχει πει στο Μέγκα. Έχουμε ντοκουμέντο. Έτσι μιλάμε. Κολοχάρτου. Εμείς μιλάμε έτσι. Συνήθως ναι. Τώρα έχουμε. Και YouTube και βίντεο και τα πάντα έχουμε. Σε πρωινή εκπομπή του Μέγκα. Ο κόσμος νομίζει ότι χρεοκοπία είναι αυτό που ζει τώρα. Ναι. Χρεοκοπία σημαίνει πραγματική χρεοκοπία στη διάρκεια της οποίας σταματούν αμέσως οι εισαγωγές καυσίμων, πρώτων υλών και φαρμάκων. Από εκεί πέρα, επειδή αυτά τα έχουμε δει, δεν είναι κάτι που δεν το έχουμε δει. Έχουμε δει την Κύπρο, βλέπουμε τώρα τη Βενεζουέλα, βλέπουμε την Αργεντινή. Κοντεύετε να μας πείτε ότι δεν θα έχουμε και χαρτιά υγείας. Όχι, χαρτί υγείας δεν έχει η Αργεντινή και η Βενεζουέλα. Πάντως σου συνιστώ να αγοράσεις. Το είχε πει δηλαδή. Το είχε πει. Το είχε πει, αλλά χτες είπε ότι δεν το είχε πει. Ναι, και καλά. Είχε μήνυμα. Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Τι. Ένα μαλλί. Ένα μαλλί χειμώνα καλοκαίρι. Αυτό λοιπόν μετά από δύο λεπτά, όταν λέει η Βούλτεψη δεν το έχω πει, φέρουν στην Όλγα Τρέμη την αποδελτίωση τη συγκεκριμένη εκπομπή. Και τη το διαβάζει η Τρέμη στη Βούλτεψη. Κάνε ρεπορτάζ και στο Μέγκα. Όχι, όταν έτσι. Είναι για τέτοια. Όταν είναι για τέτοια, είναι περιστατωμένο το ρεπορτάζ. Έχουν θυμηθεί τη δημοσιογραφία. Όταν είχε καμιά λάσπη, τίποτα ελεύθερα. Τα πετάνε απλόχερα. Η λάσπη γι' αυτό είναι, για να πετιέται. Σωστό. Τι είναι, τώρα θα βάλουμε κανόνες. Η λάσπη δεν έχει κανόνες. Πόση σάτυρα δεν έχει όρια. Η λάσπη δεν έχει όρια και κανόνες. Διαβάζουν λοιπόν στη Βούλτεψη η Όλγα Τρέμη αυτό που είχε πει. Λέγατε λοιπόν 23 Ιανουαρίου του 2015 ότι ο κόσμος πιστεύει ότι η χρεοκοπία είναι αυτό το οποίο ζει, γιατί πράγματι περάσαμε πολύ δύσκολα χρόνια και υπήρξε και αντίδραση και αγανάκτηση και όλα αυτά τα οποία όλοι γνωρίζουμε, αλλά χρεοκοπία σημαίνει να σταματήσουν οι εισαγωγές καυσίμων, πρώτων υλών και φαρμάκων. Ναι, δεν είπα εγώ και χαρτιά υγείας. Περιμένετε. Λέει εδώ λοιπόν στο απομαγνητοφωμινουμένο που έχω μπροστά μου. Θα σας το διαβάσω ολόκληρο. Λέει ο οικονομέας. κοντεύετε να μας πείτε ότι δεν θα έχουμε χαρτί υγείας. Ναι, δεν το είπα εγώ. Λέει ο οικονομέας. Και απαντάτε εσείς. Όχι, χαρτί υγείας δεν έχει η Αργεντινή και η Βενεζουέλα. Πάντως σου συνιστώ να αγοράσει. Ναι, αυτό είναι ένα χιούμορ. Α, το είπε δηλαδή. Με χιούμορ, δεν αλλά πιάνει. Είναι χιούμορ. Είναι άλλο τώρα. Δεν γίνεται. Συνάδελφο. Δεν γίνεται. Αυτή η ευκολία στους πολιτικούς που λένε οτιδήποτε, ξελένε αμέσως μετά. Τώρα, παιδί μου, όχι όταν ήταν η κυβέρνηση. Τα κρατούσαν όταν ήταν η κυβέρνηση. Αυτό ναι. Δεν είναι κάτι κάνα. Έχει χαλαρώσει επειδή είναι αντιπολίτευση. Κάτι παρόμοιο έκανε και η Τασία Χριστοδηλοπούλου, αλλά θα έρθουμε μετά σε αυτό, μετά τις διαφημίσεις. Σιγά, δεν λες και την ξέρεις χρόνια. Έλεος. Όχι, για το. Εκεί λοιπόν σε αυτή την εκπομπή. Ναι, ναι, ναι, άλλα, ναι, καλά, ξέρω. Σε αυτή την εκπομπή χτες ήταν και η Τζάκρη. Η Θοδώρα. Η άνοιξη ίδια. Τι παπούτσι φόραγε. Δεν, αυτά που δεν δείχνουν. Αυτά τώρα για πες μου τώρα, προσωπικός χαρακτηρισμός. Κοίτα, για την Τζάκρη να. Που ετοιμάζεται τρεις ώρες για να βγει στο online να κάνει 9%. Είχε κομμωτήριο χτες το μαλλί και το φτιάχνε κοκαλωμένο το μαλλί. Αλλού το πρόσωπο, αλλού το μαλλί. Σε 32 μέρες θα μαλακώσει το μαλλί. 8 κιλά λακ. Και εμφανίζονται, είχε ντυθεί για εμφάνιση, βραδινή. Θα πάω σε βραδινό απόψε, στους Ευαγγελάτους και στις Τρέμες. Εντάξει. Έχω έξοδο. Εδώ βάφονται έτσι για να πάνε να βγουν στο κέντρο. Θα πάνε πολιτική στο... είναι, δεν μπορεί να βγουν όπως να είναι. Τι είναι. Σαν ναι. Και εσένα που βγαίνεις με τη ρόμπα στο ψιλικατζίδικο για να πάρεις γάλα και επειδή δεν ξέρω τι άλλο. Επειδή είμαι σεξ και δεν μπορώ να το κρύψω. Με τη ρόμπα. Με τη ρόμπα. Θα πάμε, έχουμε και μια ρόμπα σατέν. Πιο μετά. Σατέν εννοείται και πασουμάκι και με το πομπον. Πώς τα λένε αυτά εκεί που φορούν. Τελευταία φορά ο πλούτο. Βγαίνει με τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Πιο ζεστά. Ό,τι πιο ζεστά. Μωρέ, μη μαζεύει και νερά, βρέχει, έβρεχε αυτές τις μέρες. Η Τζάκρη, λοιπόν, έκανε μια αποκάλυψη για τον Ευαγγελάτο που αν την ακούσει η Τατιάνα, δεν ξέρω τι θα κάνει. Τι κάνει λέιζερ. Κάτι καλύτερο. Τι προτείνετε για αυτόν. Τα συνδικάτα προτείνουν αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα. Ναι, αλλά πρέπει να υπάρχει ιδιωτικό τομέα. Και θεωρούν οι εταίροι μας, ότι αυτό είναι μονομερής ενέργεια και αυτό θα μας οδηγεί στον κρέξ. Γιατί... Εσείς ρωτήσατε εμένα, ρωτήσατε, θα δώσετε το λόγο στον κρέξ. Τι δεν σας πω. Τον παίρνετε προφανώς. Τον παίρνετε προφανώς. Ορίστε. Προφανέστατα. Όπως προκύπτει από την εκπομπή. Ή την Τζάκρη. Δεν ξέρω. Εμείς δεν ξέρουμε. Ό,τι λέει Τζάκρη, πολιτικός είναι, γύρισε 5 κόμματα και σημαντικά κόμματα με προσφορά, όχι αστεία. Έτσι τώρα νομίζω ότι κάνει και ένα υφυπουργείο ή δεν έχει κάνει υφυπουργείο. Δεν θυμάμαι καλά. Είχε κάνει. Επί Γιώργου, κάτι είχε κάνει. Επί Γιώργου, τα εσωτερικά. Νέα γενιά. Όχι, αυτό είναι παλιά. Νέα γενιά. Ο Λαλιώτης ήταν κάπου, το θυμήθηκε αυτό. Και ο Γιώργος δεν ήταν κάποτε. Ο Γιώργος και τώρα είναι νέα γενιά. Καταρχήν έχουμε ξεχάσει, ο Γιώργος έχει πάει τώρα συνάντηση με τον Τσίπρα. Στο Μαξίμου. Μη με σκάς, τι έγινε, πού. Δεν ξέρω, τρολάρει ο Τσίπρας. Είδε ο Τσίπρας και αποείδε με τους ξένους ότι ένα μπάχαλο και εσωτερικά και εξωτερικά βγάζουν ανακοινώσεις, τις παίρνουν πίσω τις μισές και όλα τα υπόλοιπα. Και σου λέει, ας έρθει και ο Γιώργος εδώ να δώσει τα φώτα του. Μπάσκε. Α, και ο Γιώργος τα φώτα του. Και αυτά τα φώτα. Σαν τον παππούλια έχει καταντήσει και ο Τσίπρας. Κάθεται εκεί και δέχεται χειραψίες. Μια ο Κουβέλης, μια ο Γιώργος. Είπε ο Φλαμπουράρης χθες, μας δίνει συμβουλές σε όλους. Ναι, και ο Σοκράτης ο σοφός. Λοιπόν, θα πάμε σε τις πρώτες διαφημίσεις. Επιτέλους. Εδώ είναι η ειδική Ελληνοφρένη όπως κάθε Πέμπτη, δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά. Μηνύματα μπορείτε να στέλνετε όμως με τους εξής τρόπους. SMS όποιος θέλει, real και no, το μηνύμα σας αποστολή στο 54% και στην ηλεκτρονική διεύθυνση studio@realfm.gr. Και λέγαμε γιατί είχε πάει ο Βαρουφάκης, Πασχαλιάτικα, να το. Ναι, στα μεταλλεία. Να το. Επειδή βλέπουν και κάτι πλάνα από τις συγκεντρώσεις, εδώ έχουμε τηλεοράσεις. Ναι, στα μεταλλεία. Πόσο έχει... καιρό ετοιμάζαν αυτά τα πλακάτ. Ποιο εργοστάσιο τα τύπωσε. Αυτά που τυπώνουν και κάποιες εφημερίδες. Α, το, εντάξει. Ποιο εργοστάσιο να είναι. Ποιες εφημερίδες. Όχι. Το Έθνος. Με το Κάρφος. Των Ελλήνων. Πήγα να πω όχι εκεί που δίνει ο Τσίπρας συνεντεύξεις. Ναι, την πρώτη. Συνέντευξη. Κι όμως. Τι να κάνει, να μην δώσει. Περίμενε. Τελικά, από ό,τι καταλαβαίνω, για να διαδηλώνουν αυτοί. Ναι. Άρα κάτι καλό κάνει η κυβέρνηση, μάλλον. Όχι, δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν έχει κάνει τίποτα. Είναι λίγο φλού. Είναι λίγο φλού. Γιατί εξανίσταται η μεταλλορύχη και είναι κάτω από το Λαφαζάνη. Άρα ο Λαφαζάνης. Εξανίσταται κάποιος όταν περιμένει κάτι να συμβεί. Δεν αντιδρά πάντα εκ των υστέρων. Πάση περιπτώσει, είναι εργάτες οι άνθρωποι και νιώθουν τα δικαιώματά τους, τα διεκδικούν κτλ. Να αναγνωρίσουμε τη συνέπεια Λαφαζάνη προγραμματικών δηλώσεων. Και προεκλογικών. Την 68η μέρα της κυβέρνησης. Την 68η μέρα της κυβέρνησης. Ναι, ναι, γιατί... Δεν ξέρω, θες σε 90 μέρες. Όχι, θα περιμένουμε. Θα περιμένουμε. Αλλά για σήμερα, λέω, συνεπίσης μέχρι σήμερα. Λοιπόν, έστειλε ο Τσίπρας επιστολή, γιατί σε συνέντευξή του ο Ιερώνυμος, ο Αρχιεπίσκοπος, είπε ότι δίνω την περιουσία για να ξεπεραστούν τα δύσκολα. Τι κάνει και ο Ιερώνυμος? Είπε ένα τέτοιο. Τη εκκλησία ή την ατομική του. Ποια ατομική, μωρέ, τη εκκλησία. Μπα περιπτώσει, το είπε αυτό. Και έστειλε σήμερα μια επιστολή ο Τσίπρας, που πώς ξεκινάει. Ως πρωθυπουργός. Σεβασμιότατε. Μακαριότατε. Σεβασμιότατε είναι απλώς Μητροπολίτης. Μακαριότατε. Αμέσως μετά Τι θα έλεγε ένας αριστερός πρωθυπουργός στην επιστολή? Δεν πάει το μυαλό μου. Χριστός Ανέστη. Τσίπρας από κάτω. Αφού τον ευχαριστώ και τα λοιπά, Τσίπρας. Τι να πεις, Χριστός Ανέστη. Δεν έχει να κάνει τώρα. Μπορεί να μην το πιστεύει, αλλά πρέπει να το πει. Είναι. Εντάξει. Συριζέο σε βλέπω. Για κοσμικούς δηλαδή, λόγους. Συνείδηση λάστιχο. Αυτό μου βγάζεις. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Θα δικαιολογήσω. Δεν είναι αυτό bullying, που νομίζεις. Bullying. Είναι bullying. Να με πεις εμένα Συριζέο. Να πάει να πεις κανέναν άλλο. Κανένα τσόλι, όχι εμένα. Συγγνώμη. Είναι bullying. Συγγνώμη. Δεν ξέρεις, μπορώ να κάνω καμιά τέλα. Να πηδήξω από το σφραγισμένο παράθυρο του Real που δεν ανοίγει με τίποτα. Είναι και δύο. Είναι δύο. Τριπλά, τετραπλά. Λοιπόν, θα πάμε πάλι σε κάτι που μας ενώνει. Άλλη διαφημίσεις. Όχι. Τι άλλο μας ενώνει? Μιμή Ντένιση. Κάθε φορά που βλέπω την εικόνα της Παναγίας, κάθε μέρα κλαίω. Ξέρεις γιατί? Γιατί όταν άρχισε όλο αυτό με την κρίση και αυτό το πολύ άσχημο πράγμα, μη σου φανεί υπερβολή, είπα, Παναγία μου, βοήθησέ με να κάνω ένα έργο, αυτό που είναι το όνειρό μου, και να λέει κάτι για αυτή τη χώρα, να λέει κάτι για τον κόσμο. Και είναι σαν να αισθάνομαι σαν να εισακούστηκε η προσευχή μου εκείνη τη στιγμή. Γιατί το έκανε το έργο? Δεν ξέρω. Ότι παρακαλάνε για ταλέντο. Πάγωσα. Και για επιτυχία στην Παναγία. Όχι, δεν είπε για το έργο, δεν είπε για ταλέντο. Για επιτυχία. Αυτό είναι δεδομένο. Α, το έχει λύσει ο Θεός, ανώτερος. Το ζήτησε αλλού, αυτό το ζήτησε αλλού και της το δώσανε. Όχι, της το έδωσε χωρίς να το ζητήσει. Απλόχερα. Ναι, εδώ πάγωσα. Γιατί προφανώς υπάρχει Παναγία η οποία ακούει την Ντένιση. Ναι. Και της κάνει τα χατήρια. Η πολιτισμού, ας πούμε. Η Παναγία. Αυτή τη στιγμή πλάνα. Βλέπουμε πλάνα από το Μαξίμου. Εμείς θα σας τα περιγράψουμε. Που ο Παπανδρέου έχει πάει στον Τσίπρα. Το καινούριο λοιπόν που έχει φέρει ο Τσίπρα στο Μαξίμου, ξέρεις ποιο είναι? Ότι γίνονται συναντήσεις σε ένα παράθυρο ανοιχτό, μια κουρτίνα ανοιχτή. Για μια Ελένη? Όχι. Τα λες ωραία. Τα παράθυρα ανοιχτά. Είναι μαζί με τον Γιώργο, χωρίς γραβάτα ο Γιώργος Παπανδρέου. Τι θα ήταν ο Γιώργος? Ναι, σύντροφος. Σοσιαλιστ... Και δεν λέει και Χριστός Ανέστη ο Γιώργος. Δεν το ξέρεις. Τα λέει σαρδαμίστηκα. Όλοι που δεν βγάζουν πια, δεν φοράνε γραβάτα. Ο Μημαράκης στη Βουλή. Ο Γιώργος τώρα με τον Τσίπρα. Αυτό. Και έχει λανσάρει αυτό. Την αίθουσα εκεί του Μεγάρου Μαξίμου. Οι συναντήσεις γίνονται στο παράθυρο το ανοιχτό. Με το πράσινο απ' έξω. Πολύ ωραία εικόνα. Όντως αυτό είναι μια αλλαγή. Είναι μια αλλαγή. Όμορφη, αισθητική, συμβολική και όλα τα. Έχουν φέρει πολλές τέτοιες αλλαγές. Τα κάγκελα, αυτό. Δεν είναι ότι η κυβέρνηση δεν κάνει πράγματα. Ότι κάνει, κάνει. Κάνει πράγματα. Να τα λέμε. Εδώ οι κόκκινες του Βαρουφάκη. Τα πουκάμισα είναι πολύ στη μόδα Βαρουφάκης και είμαστε πολύ πίσω εμείς, να ξέρεις. Το ξέρω. Όπου πας να πάρεις πουκάμισο, έχει τα Βαρουφάκης αυτά. Τα ξέρω. Που ήταν πριν το Βαρουφάκη. Τα έχει δύο άνθρωπος δύο χρόνια τώρα και εμείς τα μάθαμε σήμερα. Με αυτά ασχολιόταν. Λάθος. Με αυτά ασχολείται. Α. Λοιπόν. Η Μιμή Ντένιση λοιπόν τα είπε αυτά. Μπούλινγκ για τα πουκάμισα του ανθρώπου. Στην Ανά Παλετσάκη τα είπε αυτά. Μπούλινγκ με όλα μπούλινγκ. Η Μιμή Ντένιση είπε ότι την ακούει η Παναγία και όλα τα υπόλοιπα. Στην Ανά Παλετσάκη. Και ήρθε μετά η ώρα της δημοσιογράφου να ρωτήσει, μάλλον να κάνει μια διαπίστωση σε σχέση με τη Μιμή Ντένιση. Πριν αρχίσουμε να συζητάμε, σου έλεγα πριν αρχίσουν οι κάμερες να γράφουν. Σου έλεγα ότι ξέρεις κάτι, βρε Μιμή, δεν θα μπορούσα ποτέ να σε φανταστώ φτωχιά. Με άφησε σαν αυτή με αυτό, γιατί. Εντάξει, εγώ δεν το είχα σκεφτεί ποτέ και ποτέ κανείς δεν έχει την εικόνα για τον εαυτό του που έχουν οι άλλοι. Ναι, εγώ δηλαδή, όπως σου είπα. Επειδή είμαι ηθοποιός, εγώ φαντάζομαι τον εαυτό μου σε όλα. Με φαντάζομαι και με τη ρόμπα και με την παντόφλα και με όλα. Ποτέ. Ποτέ εγώ δεν θα μπορούσα, ναι, και ομολογώθηκε στο Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού όταν είπα πώς θα είναι το φινάλε και λοιπά και τα κοστούμια. Μου είπαν, καλά, στο τέλος θα χαιρετάς με τη ρόμπα, τη μαντήλα και τις παντόφλες. Και είπα, ναι, αφού είναι πρόσφυγας στο τέλος. Να το και το θέμα της επικαιρότητας. Ο πρόσφυγας φοράει παντόφλα και ρόμπα. Άρα τι. Προσφύγησα. Ωραία ερώτηση όμως. Και ωραία διαπίστωση ότι δεν μπορώ να σε φανταστώ φτωχιά. Ούτε εγώ. Δεν όχι, λέει, εγώ σαν ηθοποιός όμως μπορώ. Σαν ηθοποιός. Σαν στη ζωή δεν παίζουν αυτά. Και ναι, όντως στη ζωή δεν. Είναι θέμα αυτό, τι μπορεί να φανταστώ εσένα. Τι συζητάνε αυτή τη περίοδο, την ώρα που καίγεται το τέτοιο μα. Είναι ωραία αυτά. Δηλαδή. Τι θα γίνει στις 24 του μηνός, ρωτήρωτησε τι θα γίνει. Αυτά είναι βράδυ. Πέφτει στο ζάπινγκ πάνω, βλέπει. Χρεοκοπούμε. Τι είπε ο Σόιμπλε, τι είπε ο Ντράγκη, τι έγινε εδώ εκεί και πέθησε κάτι τέτοια. Χαλαρώνεις. Ναι, και λέει δεν μπορώ να σε φανταστώ φτωχιά. Και μπαίνει σε ένα άλλο mood. Πώς είναι να φαντάζεσαι κάποιον φτωχό? Είναι σαν τα δελτία ειδήσεων. Την ώρα που γίνονται όλα αυτά, πα στο κάτι ψήνεται. Έτσι. Που έχει άλφα και λέει το αλάτι μου έκατσε στο λαιμό. Το ερωτοδικείο έχει ξεκινήσει, όχι ακόμα. Δεν ξέρω. Μ' αρέσει που επιστρέφουν αυτά. Είναι ωραίο. Έχει κάτι να σκεφτεί. Είναι ωραίες ανάσες αυτές. Οι επιλογές. Δηλαδή η χρεοκοπία ή πολύ αλάτι στο φαγητό. Είναι ωραία αυτά. Λοιπόν, εσείς κύριε Καλαμούκη, κομμουνιστή εισαγωγικά. Μήνυμα ακροατού. Ναι, ναι. Δεν γιορτάζετε την ονομαστική σας εορτή. Γιατί θυμάμαι καλά. Μια χαρά να δέχεσαι ευχές και να λες ευχαριστώ. Πιο πολύ λάστιχο ιδεολογία είσαι κι εσύ. Α, μην υπερασπίζεται αυτός. Ε, Σιριζέος. Μπούλινγκ. Μπούλινγκ. Ναι, όχι, απάντα. Δεν λες ευχαριστώ. Τι σημαίνει αυτό. Γιατί να μην πει Χριστός Ανέστη ο άλλος. Εγώ πιστεύω. Σε τι. Σε έναν Θεό. Στον Τσίπρα. Α. Στον Τσίπρα, όχι. Πατέρα Παντοκράτορα και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ο Στρατούλης. Ο Στρατούλης έχει θάψει το μνημόνιο 20 φορές από τότε που βγήκανε. Με δηλώσεις. Βγαίνει και λέει: το έχουμε θάψει, τελείωσε το μνημόνιο, δεν θα ξανάρθει μνημόνιο. Τι καλά. Ναι, είναι τελειώσαν. Πάει το μνημόνιο. Και τελικά. Ναι. Πάει. Το μνημόνιο μπορεί να πάει το προηγούμενο. Το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα. Με το σύμφωνο. Δεν ξέρω τι θα είναι. Συμβόλαιο σύμφωνο. Να ακούσουμε όμως τον Στρατούλη, γιατί τον ρωτήσανε. Και είχε αποστομωτικές, όπως πάντα, απαντήσεις. Να σας ρωτήσω. Είναι έτοιμη, και όταν θα έρθει για συζήτηση στη Βουλή η πρόταση του ΚΚΕ για κατάργηση του μνημονίου, θα την ψηφίσετε όπως την είχατε ψηφίσει στο παρελθόν ή όχι? Ναι, όταν έρθει η πρόταση νόμου του ΚΚΕ στη Βουλή, πολύ ναι. Πριν έρθει η πρόταση νόμου θα έχει καταργηθεί το μνημόνιο. Στη Βουλή, οι βασικές μνημονιακές διατάξεις με τους οποίους μειώθηκαν μισθοί, συντάξεις, μπήκαν φορολογικές πολιτικές και ξεπουλήθηκε δημόσια περιουσία. Άρα θα το καταψηφίσουμε. Θα έχουν καταργηθεί. Άρα θα έχουν το καταψηφίσει. Εγώ δεν είπα θα ψηφίσουμε ή θα καταψηφίσουμε. Είπαμε θα ότι όταν ή θα έρθει να συζητηθεί, ήδη βασικές μνημονιακές διατάξεις. Άρα δεν θα έχετε πρόβλημα να το ψηφίσετε. Θα καταργηθεί. Άρα δεν θα έχετε πρόβλημα να το ψηφίσετε. Νομίζω ήμουν πάρα πολύ σαφής αυτά που είπα. Αυτό. Ήταν πολύ σαφές. Δεν θα, δηλαδή θα έρθει όταν θα έρθει αυτή η πρόταση του ΚΚΕ, αλλά θα έχει τελειώσει. Φαίνεται δηλαδή με την κεκτημένη ταχύτητα που έχουν να σβήνουν νόμους και να διορθώνουν νόμους στις 60-70 τόσες μέρες. Ας βιαστεί και αυτό το ΚΚΕ να τους πιάσει. Μα δεν ξέρω το ΚΚΕ. Νομίζω ότι η Βουλή τι σειρά θα πάρει. Τάδε στη ζωή τι έκανε. Τώρα, ναι, νωρίτερα. Δεν, είχε, δεν είχε κόσμο και ακύρωσε την ολομέλεια. Αυτό είναι ουσία, ας πούμε, παρέμβαση. Γιατί έχουμε ένα θέμα με τη ζωή από προχτές. Ναι. Δεν είχε κόσμο και διέκοψε. Στα θέατρα τι γίνεται. Δηλαδή θα παίξει για δύο άτομα, α, η παράτα μας. Θα κάτσω εγώ να δώσω show για δύο. Έχει να μαζευτεί το 80 να πάμε. Έχει δίκιο σε αυτό. Και για άλλη μια φορά, επί της διαδικασίας, φάγανε καμιά ώρα. Ναι, με γνώση, των πρωταγωνιστών ότι θα παίξει στα κανάλια και με γνώση των πρωταγωνιστών. Δεν μπορεί να σκέφτεσαι πάντα έτσι. Τι θα δείξει μόνο κάμερα. Έτσι. Α, και μόνο. Με μια χαρά του κόσμου ότι μπράβο ρε ζωή, καλά τους έκανες. Και αν σκεφτεί τι ακριβώς έκανε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινάει συνεδρίες. Αν έχουν μυαλό οι αντιπολίτευση, δεν θα πάει κανείς ποτέ στην αρχή νομοσχεδίου. Δεν θα ψηφιστεί κανένα νομοσχέδιο. Δεν πρόκειται να μαζευτούν οι 75. Εκτός αν θα μαζεύονται μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι μια ταλαιπωρία να σε συνέχεια στη Βουλή. Γιατί υποτίθεται κάνεις και άλλα πράγματα. Και επιτροπές ταυτόχρονα. Ναι, την ίδια ώρα σε άλλες αίθουσες λειτουργούν και άλλες καταστάσεις. Αλλά είναι μια τυπολατρία, μια ματαιοδοξία που μας στιγώνει αλίπητα εκεί, υπάρξεις εκεί μέσα, μια φταρέσκεια που σαρώνει τα πάντα. Αλλά bullying. Σεξισμός. Bullying. Πρέπει να βγαίνει ένα τέτοιο να ειδοποιεί. Ακούσαμε πριν την Τενίση να λέει ότι όποτε προσεύχεται στην Παναγία, όποτε βλέπει την Παναγία, κλαίει. Και λέει εδώ ένας ακροατής στο Twitter, ο James T. Kirk, ότι η Παναγία κάθε φορά που βλέπει την Τενίση κλαίει. Δεν έχουμε στοιχεία γι' αυτό. Πάκρυση εικόνα της Παναγίας όταν είδε την Τενίση. Ποιο έργο της είδε? Τη Λασκαρίνα? Νομίζω κανένα έργο της. Βγαίνει λοιπόν η Τασία Χριστοδουλοπούλου, υπουργός για πολύ σοβαρό θέμα, και κάνει την περίφημη δήλωση για τα λιασίματα, ότι λιάζονται οι μετανάστες. Και λέμε κι εμείς χθες, είπα κι εγώ χθες, ότι είναι ατυχής. Αν κάτι έχεις να πεις για αυτή τη δήλωση, είναι ότι είναι ατυχής. Ένας προσεγμένος χαρακτηρισμός. Γιατί δεν τα λες. Η Τασία Χριστοδουλοπούλου έχει μεγάλη εμπειρία από κινήματα, από υπεράσπιση δικαιωμάτων, όσο λίγοι δικηγόροι σε αυτή τη χώρα. Χρόνια τώρα και γνωρίζει και το θέμα. Και εισάγει στο δημόσιο διάλογο ωραία οπτική στο θέμα. Δηλαδή αυτά που λέγεται, έχει σημασία πώς λέγονται, τι λέγεται και όλα τα. Αυτό ήταν μια ατυχή στιγμή. Τι να κάνουμε. Δεν το λες, λιάζονται. Απολογήσει για κάτι. Όχι. Α. Θα σου πω γιατί τα λέω όλα αυτά. Πού το πάω. Γιατί ακόμη και που είπαμε χτες ότι ήταν μια ατυχής δήλωση, έχουμε εδώ, θα πει κάποιος, κρίνεις από μια μερίδα ακροατών. Δεν είναι μια μερίδα ακροατών, είναι μια μερίδα συνειδήσεων. Που δεν θέλουν τίποτα να ακούνε για οτιδήποτε. Και επειδή εμείς εδώ αυτό το κάναμε με τον ίδιο τρόπο 20 χρόνια το κάνουμε, όταν βλέπουμε τέτοια αντίδραση, προβληματιζόμαστε όμως κάτι δεν κάνουμε καλά. Και εμείς επηρεαζόμαστε. Καλά, είναι και άλλη μια πολύ μεγάλη μερίδα που δεν στέλνει καν μήνυμα. Εννοείται, εννοείται. Αλλά ξέρεις τι, αυτές οι πρώην αριστεροί που τώρα δικαιολογούν τα πάντα επειδή και μόνο γίνανε κυβέρνηση και επειδή είναι οι δικοί τους αυτοί οι υπουργοί, ενώ σε άλλη περίπτωση θα είχαν ρίξει οι πολυκατοικίες κάτω, αυτή είναι η παθογένεια αυτής της χώρας. Επειδή συμβιάζεσαι, θα ρίξουμε επειδή στα κτίρια. Λοιπόν, δεν λιάζεται κανείς. Δεν θέλει να λιάζεται κανείς στην Ελλάδα και αν θέλει να λιάζεται, δεν πάει στα τσιμέντα της Ομόνοιας να λιάζεται. Ίσως δεν είναι επιλογή του να λιάζεται καμιά φορά. Εννοείται. Και πριν το λιάσιμο έχει όλα τα υπόλοιπα. Αγωνία για πώς θα ζήσει, πού θα κοιμηθεί, μην τον πιάσει αστυνομία, τι θα κάνει, πού είναι το υπόλοιπο σόι του, αν έχουν ζήσει, πού θα πάνε μετά, σε ποια φυλακή θα οδηγηθούν, σε ποια ποντίκια δίπλα θα. Αυτά έχουν. Εν πάση περιπτώσει ήταν ατυχές. Θα πάμε στο επόμενο, να θυμηθούμε πώς αυτός ο τόπος κάποτε. Και μέχρι πρόσφατα, επειδή είχε πολλούς μετανάστες και επειδή είχε και πολλούς πρόσφυγες, τα έχουμε και τα δύο. Και αναγκαστήκε, και έχει μετανάστες. Και έχει μετανάστες, επειδή υποτίθεται ήταν ξεχασμένη η έννοια και η εικόνα, αλλά νέα. Τα τελευταία πέντε χρόνια τουλάχιστον, φεύγουν και αν έχει. Καραβιές επίσης, αεροπλανιές, για να είμαστε πιο μοντέρνοι. Αλλά πάντα είχαμε τέτοιους και πρόσφυγες κυρίως, και παλιά τα συμπεριλαμβάναν και στα τραγούδια. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι, η Χαρούλα Αλεξίου το έχει τραγουδήσει. Θα αλλάξουμε το «Εν Βελγίο», αυτός είναι ο τίτλος. «Εν Βελγίο» και κάντε το «Εν Ελλάδη». Είχε μια φαμίλια πέντε ανθρώπους κι ήταν τα χέρια του αδειανά κίνησε μια νύχτα για άλλους τόπους για άλλο ριζικό έκανε πανιά. Κίνησε μια νύχτα για άλλους τόπους για άλλο ριζικό έκανε πανιά. Μαύρο μεροκάματο του τρώ δάκρυα απ' το βράδυ ως την αυγή το σταυρό εσήκωνε στους ώμους και στέλνε στο σπίτι επιταγή. Το σταυρό εσήκωνε τους ώμους και στέλνε στο σπίτι επιταγή. Μα τον φέραν πίσω με ένα πλοίο μόνη του παρέα ένα χαρτί που γράφε απέθανε εν Βελγίο ετών 27 φορτωτική που γράφε απέθανε εν Βελγίο ετών 27 φορτωτική. Η ώρα είναι 10:52 και στην αίθουσα βρίσκονται 57 βουλευτές. Δεν έχει δηλαδή συμπληρωθεί η απαρτία. Θα διακόψουμε για 10 λεπτά προκειμένου να συμπληρωθεί η απαρτία, διότι με 57 βουλευτές δεν μπορεί να ξεκινήσει η συζήτηση. Ας φροντίσουν οι κοινοβουλευτικές ομάδες, διακόπτουμε για 10 λεπτά. Χαμός έγινε. Λέει εδώ ένας ακροάτης. Αυτό έγινε πριν κάνα δύο ώρα. Ακούσατε την ώρα. 10 και 58 το είπε. Καλό μεσημέρι από Εμιράτα. Κάπου μπερδευτήκατε, λέει παλικάρια. Τι δουλειά έχουν οι μετανάστες που πήγαν στο Βέλγιο, αναφέρεται στο τραγούδι που βάλαμε πριν την Αλεξίου, να δουλέψουν στα ορυχεία στη Γερμανία, στα εργοστάσια με αυτούς που έρχονται καραβιές σε ψαρόβαρκες. Χαιρετισμούς από Εμιράτα, Πάνος κτλ. Δεν είναι το ίδιο, είναι διαφορετικό, εννοείται. Αυτοί που έρχονται, οι πρόσφυγες, έρχονται παράνομοι, οι πρόσφυγες έρχονται από πόλεμο. Μέχρι στιγμής από τη Συρία μόνο. Είναι 2 εκατομμύρια άνθρωποι που έχουν αναγκαστεί να φύγουν από τη χώρα τους. 2 εκατομμύρια, από αυτούς το 1 εκατομμύριο είναι παιδιά κάτω από 11 χρονών. Και πόσοι ζουν φτάνοντας εδώ από πόσοι το... ζουν και είναι τραγικές οι συνθήκες. Και η ατμόσφαιρα του τραγουδιού ήταν ότι έχουμε μια ανοχή, μια αγάπη, μια κατανόηση σε αυτό το πρόβλημα, γιατί το έχουμε περάσει κι εμείς. Αυτό θέλαμε να πούμε. Είναι διαφορετικό να φεύγει κάποιος μετανάστης τώρα, μέσα στο μνημόνιο. Είναι διαφορετικό να φεύγει κάποιος μετανάστης στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, που ήταν ακριβώς έτσι, ψιλοπαράνομα πήγαινε, γιατί δεν υπήρχαν συνθήκες κτλ. Και μάλιστα οι Έλληνες της Νέας Υόρκης είχαν και κακό όνομα. Τους φοβόντουσαν, τους βρίζανε, αν ανατρέξετε σε σχετικά βιβλία ή δεν ξέρω τι άλλα ντοκουμέντα. Η φυγή από τον τόπο σου είναι πάντα δύσκολη, είτε έτσι είτε αλλιώς. Βεβαίως υπάρχουν διαφορές, δεν το συζητάμε. Και βεβαίως κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι όλοι αυτοί που έρχονται είναι καλοί. Ότι έρχονται για να κάνουν καλό. Μπορεί και κάποιος να κάνει κακό. Αλλά όμως μπορεί να το κάνει αυτό έτσι κι αλλιώς. Άμα βάλει κάποιος στο στόχαστρο την Ελλάδα, θα μπει με στην Ελλάδα σιγά τη χώρα, την είναι πολύ εύκολη χώρα, γιατί έχει νησιά άπειρα, έχει. Θέλω να πω ότι αν αρχίσουμε και τα φοβόμαστε τα πάντα και τα βλέπουμε με αυτή την οπτική, και ο διπλανός μου εδώ, ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, κακός μπορεί να μου φανεί στο τέλος. Δεν είναι αυτό που και επειδή έχεις άλλο κούρεμα και επειδή έχεις άλλο αυτό, να σε πετάξω. Θέλω να πω. Μπούλινγκ. Εννοείται. Και σεξισμό στο συγκεκριμένο. Έλληνος. Μην κάνω το μαλλί μου σαν τη βούλτευση, αμέσως να μου την πει. Τα είπε λοιπόν αυτά η ζωή και βγαίνει μετά, σηκώνει το Κυριάκος και λέει μπούλινγκ. Άκου. Κύριε Πρόεδρε, για άλλη μια φορά παραβιάζεται βάναυσα τον κανονισμό της Βουλής, ο οποίος στο άρθρο 24 ορίζει ότι η Βουλή δεν μπορεί να αποφασίζει χωρίς την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών. Πουθενά δεν ορίζει ο κανονισμός της Βουλής ότι η συνεδρίαση δεν μπορεί να ξεκινήσει εάν στην αίθουσα δεν είναι το 1/4 των βουλευτών. Αυτή είναι δικιά σας ερμηνεία. Και εν πάση περιπτώσει, αν θέλατε να κάνετε αυτό το πολύ ωραίο show, το οποίο για άλλη μια φορά κάνατε εδώ πέρα στο Κοινοβούλιο, δεν το κάνετε στις 10 η ώρα. Να έρθετε στις 10, να τηρήσετε επιτέλους μία φορά την έναρξη της διαδικασίας και να επισημάνετε ότι δεν υπάρχουν βουλευτές εδώ πέρα. Δεν θα φορτώσετε στην πλάτη των βουλευτών τη δικιά σας καθυστέρηση. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή συζητάμε και ένα νομοσχέδιο το οποίο περιέχει και άρθρα για το bullying, bullying δεν δεχόμαστε, κυρία Πρόεδρε, από εσάς, ως βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ωραίο να το ακούσω από τον Κυριάκο αυτό. Πόσο μπούλινγκ έχει δεχτεί μέσα στην οικογένεια ο Κυριάκος. Μπούλινγκ. Από τον κόσμο, από παντού. Από την οικογένεια νομίζω πρέπει να το έχει δεχτεί. Πάντως και εσύ, δηλαδή, είσαι και υπερβολικός. Δηλαδή, μην δείτε μια γυναίκα δυναμική, αυτόνομη, ανεξάρτητη και αυτά. Αμέσως να πέσετε να τη φάτε. Ναι, αυτό ακριβώς. Για την τώρα λέω. Α, για την τώρα λέω. Νόμιζα ότι. Αλλά η τώρα εντάξει, δικαιολογείται. Είναι και από οικογενειακρατία, λογικό. Είναι λογικό. Α, για στάσου. Για την τώρα. Για την τώρα. Έλα, έλεος. Τι κάνει ο πατέρας της ζωής, χαθήκαμε. Δηλαδή πολύ καιρό χάντων εδώ. Έχει αφήσει μια χαρά. Λάστιχα αλλάζει αυτός. Παρακαταθήκη, έχει αφήσει παρακαταθήκη. Πάμε σε διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Επίσης, να ξέρετε ότι εδώ η εκπομπή Ελληνοφρένεια, ένας από τους δύο, το 50% δηλαδή του μετεχόντων, έχει σπίτι στην Εδιψώ και είναι από την Εδιψώ. Και ξέρει ανθρώπους και πράγματα από την Εδιψώ και έχει δουλέψει σε δουλειές της Εδιψού, ζει χρόνια, πηγαίνει 10 φορές το χρόνο και μαθαίνει. Επειδή λένε ότι βασιστήκαμε σε δημοσιεύματα εφημερίδων και όλα τα υπόλοιπα, χωρίς να μπορούμε να πούμε περισσότερα, γιατί κάνουμε και ρεπορτάζ άμα χρειαστεί. Χρειάστηκε χθες. Χρειάστηκε. Δεν χρειάστηκε άλλε μέρε. Τίποτα άλλο. Επειδή συναντήθηκε ο πρόεδρος, η ώρα του παιδιού είχε, ο Τσίπρας με στην όλη σκοτωδή. Δεν θα χαλαρώσει με κάτι. Ζήτησε τον Γιώργο. Όλη την ώρα. Φέρτε μου τον Γιώργο να ηρεμήσω. Λοιπόν, σας μια εβδομάδα, φοράτε εβδομάδα έχει κουβέλι, την άλλη Γιώργο, κάτι να χαλαρώσει. Κάτι θέλει κάθε εβδομάδα. Παπούλια την άλλη, παπούλια να κοιμηθεί και λίγο. Πάκι, το ίδιο. Θα σας αφήνουμε και εμείς με τα ισκάλες στιγμές του Γιώργου που όλοι αγαπήσαμε. Γεια σας. Υποσχεθήκαμε θυσίες που έκαναν οι πολίτες να μην πάνε χαμένα. Χαμένοι θυσίες.